بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یوسف علیہ السلام جیل کې دا دوه مرګرو ته عقیده خی او دعوت ورکړي، ځکه هغوی ورته ډېر په توجه ناست وو او د هغې مطلب د خوب د تعبیر سره یوسف علیہ السلام مخکی اغی تا دا تمہید پا شکل باندے پل زان خو پل نصب خو جنورم دلی پا ذہن کی داراتلن کی خبرہ ڈیرہ پا غور فکر سرکینی، ځکه دنیا کې هر څومره خبرې چې دي باغی کې زیاته قیمتي خبره د الله توحید ده. د دې لپاره چې انسان هر څومره فکر کوي، کوشش کوي، ځان کړی او دې اجر او ثواب به حد او به انتها دی. یوسف علیہ السلام د دې یوې خبرې د پاره چې ریتا د الله عظمت او وحدانیت خي او دا غي د زړونو نه انور شرکی خیالات او شیطانی او نفسانی گمراهی لري کوي، ځکه اصل مقصد دنیا کې همداو او دید پار کار سمرا لوی تمہید کے خودیشی او انسان تا دیر دلری نا خبر راواستیشی، دا ټول پہ علم کی سابی گی دیتا دا علم وساتوئی او دیتا دا عقل کمال وی جدی مسئلی دا پار انسان دیر عمیق او دیر دنگے سو جوفی کرو کی. نو کہ یوسف علیہ السلام مخکی وطا دیخ پل علم پا حق کیوں خبر اوکڑا چدا سحر او جادو ندے بلکہ دا اللہ طرف ندے، خوب تعبیر بو تا رستو خی قولو تا دا ایمان او دا یقین دعوت ورکی او خطاب و سرکی چپا خطاب کی دا یوسف علیہ السلام اگی تا دیر لوی ترغیب دے، یا صاحب السجن اے دو مرگرو زمان دمرگری دی کنا، لیکن نسبت یہ سجن تاو کو نا خو د جیل مرګري نه دي. انسان خو د انسانانو مرګري او انسان خو د جیل او د مکان مرګري نه دي، بلکې باغی کی سکونتی هغه کې رهایشی. نوم دا مطلب دی چې دوه مرګر زما جما سره پاتې کیږي په جیل کې. سجن دا غیر په ظرف دی، دا د عربیت یو وسعت دی چې ظرف ته کله نسبت کیږي، لکه مکر اللیل و النهار. قیامت کی با اغا گمراه خلق کوئی خلو مشرانو تا ستاسو امونگ تا دشپی درواز نوائی لگیا. مکر اللیل و النهار مکر داغی و بیانونا داغی و فریبونا نا خود شپی دروازی نو د دیبک کولو شپا و رض و لمکانو زمانو زمانی تا و مکان تا نسبت کی گی. مطلب داده چه اے دو مرگرو زمان حقا چه ما سر پا جیل کی مرگری شویی ہے، دکا مرگر تیا دیر قسمی کل دا حج پا سفر کی مرگری شناغی تا دا حج مرگری ہوئی، کله د جهاد په سفر کې مرګري شناغي ته د جهاد مرګري وي، کله د علم په سفر کې هغه ته د علم نسبت کیږي. ټول خصيفتونه دي، ټول ډېر د کمال صفاتونه دي، که جهاد ته که هجرت ته او که علم ده. لیکن د سجن دا نوم چي دي دې کې جدا کمال هغه د چهدي مرګرتیا ډې راغوي، ځکه جیل کې اړ یو بل تړیر محتاج دي. یو بل سره ډېر گزاره کوي، هغه کومه مرګرتیا چې اسلام غواړي او پار وخت کې پکاري ضرور ولېو. یو بل سره د بای باندې لیکن ارزه کې څوک نه کوي کنه، ځکه بوج په نه وي او جیل کې په انسان پریشان وي، او پریشان انسان هر چا سره ډیره خوګا پستا او قهر او غصب کې نه یا ختم شوي. ځکه او ته یوسف علی السلام وی چې مرګرو زمونږ استاد عمر ګرتیا ډیره خوګه ده، ځکه چې د جیل مرګرتیا ده. قرآن کریم دا شمارلی و پاغی کی چیا و صاحب بالجنب دیتا مرگری دا اڑا خوئی کا اب دیکی دی انسانانو یو بل سرڑی رمینا و محبتی. یوسف علیہ السلام ورته ځکه دا نوم اخلی چې د دې د امینه او محبت نورم زیات شي ما سره، او دا خبره په ذهن کې واقع شي. اے دو مرګرو د جیل زمان، تاسو چې ته په دې خبره سوچ کړی دی وری خبره چې کې غرضی خبره مسلې وزن ته دا سکی که یوی کڑیری چیغی زانی او قسم ملامت او گرنی چی دا مونگا خوبشتی هرو دا زان سغور نده کڑی مونگا خوڑیر رستویو دا خلقونا. یوسف علیہ السلام وی چی مرگرو تاس چرت پدی خبر سوچ نده کڑی، دا خوڑیر سوچ او فکر خبر ده، دا خود انسان د رکاوی او د اشتکاوی خبره ده. نو سوچ خو پدی کې پکار ده ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله ویلو چې هر نفس دې سوچو کی د سبانه ورځې لپاره نننه هتی راشو او سبانه ورځې لپاره فکر او سوچو کی امرت چې نه قیامت ورځوا دا ډیره ضروری خبره. دنیا د پاره فکر او سوچ نه دی پکار چې خلکو ټول دماغ او خیسته ذهنونه دنیا پکار کې خراب شو. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آیا تاسو ته ما خدایان ګن او ګډ ورډ چوم ګن دی او ګډ ورډ دی دا بهتر دی او کنا غلا چې आवाज دی او یوازې پټول باندې زور ور دی یوازې پارس باندې قادر دی عظیم چرته سوچ نه وکړي. ارباب خونشتا رب یو الله نور کم دی یوسف علیہ السلام غیتا یادی اربابن دا غی په خیال کې کړه دا غی په خیال کې وکړه مالکانو دبرخ خاندانو دیر لوی زور او طاقت یې ګان دا غی په حق کې دا غی په لهجه کې اوسر لګیا دی یو او دویم دا د مسلې اصول دي. او مخکې بیان شیو سوره مائده کې چلاویلو مؤمنانو ته چې ستاسو کله دا مشن دی او دا مقصد دی چې د خلقو ته د اصلاح خبرو وکړو او دې د شرک او کفر نه ایمان تراواړو هغه کې به دا خیال ساتای چې ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله. تاسو باید دغه خلقو د دغه قومونو هغه خدایانو ته غلط نسبت نه کوئ هغه ته باید به ادبه نمونه نه اخلئ تدی پا مخکیم ولی زکا دیو پا زد کراشی دی باوی چه گور دی زمونگ دا خدایانو سپکوالی که نمونگ باوم دا دی دا خدای سپکوالی کو تاسو با سبب جوړ شای اللہ رب العزت دبی دبی دا پارکنا یوسف علیہ السلام زکا آغی تا دعوت ورکی او دا سی لحجہ و سر آدا کئی چی دی پدل کے تعصب رانشی زد رانشی ولی که آغا تاویلی چی دا تاکروگان سے لگان را بلے زان دا وچ لرگی سے لگ را بلے آغی بیاویلو چو گورا بے دبیو کړه زموږ د خدایانو. یوسف علی السلام زکه وی چې دی په زد کې رانش نو ایستاسو په خیال کې وایم چې دا خدایان ګن او ګډ وډ بهتر دی او کنا یو الله چې یوازې په ټولو زور اور دی او ستاسو خدایان ټول کمزوري دي اغی سر زور نشتا طاقت نشتا نو کډیر شي نو سبه کې سل پاپړا متفرقون یو ته ویلی ویلی یو د دې وجینا چې دا غي زمانی د خلق او خدایان یو قسم نو جانور ته نسبت کو چا سپوږمه ته او چا ستورو ته چا دغه سیزان له ثبوتان او اسنام جوړ کړیو نو ګډ وډو کنه تفریقونو کنه. اذم پدې له سلام تفریقونو ګډ وډو جدا جدا او الګ الګ چې هر یو یې جدا جدا کار ذمہ وار ګرځولیو څنګه چې کارونه غنو دغه سي هر یو له مقرر کړو کنه چې دې د دشمن د پاره خده دې د مال د پاره خده دې د اولاد د پاره خده هر یو ته خپل خپل ډیوټي واله کړی و او د بل د برکت د پاره خده چې څوک خیر او برکت واړي نو دې خیدار حاجتونه جدا جدا و دا هر حاجت او ضرورت لپاره جدا جدا الٰه مقرر کړیو نو زه کوم متفرقون وی یوسف علی السلام وی تاسو په دې سوچ نه کړی جدا ګڼ خو دي ګڼ خو خنو معلومي د دې وجینا چې ته ولکه څنګه معلومات کئم چې ستا پاغي باندې دا عقیده ده او فرض کا ارس خو الله کوي تا الله رزق درکوم استا عقیده دا ده چې دا د دې د طرف نه دی نو ته پکې کوم یو پیژنې وا چې دا دې پلاني را کړې دې څه پته لګي تا له زیه درکوم الله تعالی مال درکوم تاله صحت تر کو مرض یې دنه لري کو استاد عقیده ده چې دا دی دی نو دی کې کوم یو دین واه به ته پوښونه کوي بیا او بیا ته کې معلومات کې دفتر کې کنه چیر دا مال راځي چې راکو ته په ګاول خپل خدای نه پیژنې نو عبادت او دا خو بیا رسته لوی خبره ده ښا چیزا کمی کسی دی اگه که پیجندل گران دی کنا متفرقون دی ادو احمد آده چی داغی رضا کول دیر مشکل دی اولی تا چی سار مالوزی کنا دا کورا نگر زیبا تر ما خواه مسور کوری اگر دی سمرا برزا کیا دا سمرا علیہو سلام باوکی او داغی تعظیم باوکی پلکار خبر نوشی کن آبا نپاتیشی نو چطا دو دنیا پا دمر درگاہو نو باندی گرزیم نو راشا دی محلکی یو دا اللہ درگاہ دیم دی تراشا چی سمراجتو نوالی نو غوالا دا خانه دا چی دمر ای پزان باندی گرانا کڑی دا او در نه دی معلوم چې په کوم یو در باندې په درونو بغرځي نه دی یو در تراشه د الله در تراشه دلته به ټول ضرورت حل شي ټول ضرورتونه او حاجتونه به پوره شي دی الله نو والا ډیر آسان کار دی در سوچ خبره ده کنه او هغه داسې دی چې په خپل محتاج دي ته اشاره دا ګورو جواهر القرآن کې وی حضرت شیخ د پینډای چې متفرقون کې اشاره دی دا چې هغه په خپل محتاج دي نو محتاج پسې ګرځي او غنی دی پری خو ده دا یی بکار او خدای دا سوچ خبره ده کنه خا تاسې څوک نه کوي چه اغا غنی بادشاہ پریدیم اپا محتاجو پسی کرزیم ارے که اغی پخپل محتاج دی چه ترابا دی که اگی زانتا اڈو پتا با دیونا لگی لکه دبر اپ پشانتی محتاج خلق پا دی طول اشپاروز پا دی فکر کی که نا چاڑی تی رکڑی چه سوک برازی ناغوی محتاجونو پسی گردی محتاجینو پسی گردی خواه اغا خدایان چی گن دی او پخپل محتاج دیم او پی جنگلی گران دا معرفت گران دیم ارزا کولیم گران دیم نو دغا بہتر دیو کنا اغا اللہ یوازیم چی پٹولو باندی زورا وردی چا تا محتاج ندیم پخپل هر یو کار کولی شیم نو چې محتاج نه دی نو ستانه سن غواړي بلکې تا ته دعوت تر کوي چې راشه غواړه را نه کړه سو غواړي ما خو د لبیدو غوښتنه در کړی دي رزق زه در کوم صحت زه در کوم در حایش او د اوبو د خوراک تنظیم ما کړی استاد پاره سبان نے محتاج اکڑے نہیں او بیا ہم کو ضرورتی نمانا والا کا کوئی چڑی رشی ڈی رشی نما سرار سشتے او چیزی در کوم اسو کی دن نشی وستے اللہ ملا مانعا لما آتویتا دا دعا دا پیغمبر چی اللہ اسو کی نشی منی کولے چتو چال سور کئی ولا موت يا لما منعت او يسوک چاله سنشي ور کولې چې تی منکی او تی بنکیم دا خلق منډي وای کنه دا نستړی کی استړی کی نه جوړ بیا کینی په ځای باندې پوښی کنه بغیر د الله نشی کېږي ودي خپل شرک او کفر او ځان هلاک کیه پخپلو منی بیا چې خدای نه کنه جان دیوانه بابا وېسکه دا په خوانه متل لري خپل وی کنه رضی یو کول د شرک چې پرې ده دا ګم خدای نن دام ځان لسکار کتلې ولي تاسو چې د چا عبادت کوئ نو تاسو د نه کوم چې دې کې د عبادت سو لیاقت شته دی په خبره د عبادت لایق دی چې تاسو یې کوئ کله دی وځي نه عبادت کوئ چې د دیوم سو درجه شته او سمرتبه شته او سجاه او جلال یې شته نو غلطه ده الله وی تشنم ندینو تشنم دی بس پنوم خوشن کیږي ا کتابونه داسې یو مثال پیش کړي چې تا سره یو شیشه ده او تا کې خو ده او تا وی چې دانور ده ښه دي دانور ده او جامې دی وته وغوړول چې اوس به ده له وچی کی چې جامې وچی شوي تا خو نور سره وچی شوي هوا سره وچی شوي او تا په نمبر زیات چې دا وګوره کنه دا نور نه دی نور څوک وایي چې قمقلا دا نور نوم دی پکې خو دا نور نه دی خو نوم دی وته دا نور واغست نور داسي دې کتابونو مثال پیش کړي د دې خبرې چې الله رب العزت وایي ما تعبدون من دونه تاسو عبادت نکوي بغیر د الله نه الا اسمان مگر تش د نومونو حقیقت یې نشتا تش نوم دی اولوهیت نشتا ربوبیت نشتا قدرت نشتا اس صفت پکې د خدای توب نشتا کا اون په نوم باندې سکیږي نمونه او خلقو یخی دی غوث اعظم چگه لخوزان لگاڑه بکول غواری غوث اعظم نو پا دی بسوشی تشنمو اغا کی مددگاری کم دا چطتی نا مدد غواری نم دی ولی خده چطیر لوی مددگار تا خود اللہ صفت دی غوث اعظم خو اللہ دی اتا دا اللہ نو مغلہ کی خود نسو چلو شو تشنم دے والا کی خود کا نسو خوشتے نا نمو ندی و حقیقت نشتا نم دے والا یخ دے دا سی چدا دیر لوی مددگار دے و مددگاری پکی نشتا نم دے والا یخ دے دا سی چی خزانی ور کئی تا تا گن دے کن او حقیقت نشتا دے آبا چالا سور کا آجز زار زار نشی خلاسو لنو تخورن انتالب صدر کی نم دے والا یخ دے چدا دا اولاد زیموار دے او دا دا مرد او دا صحت زیموار دے او حقیقت کیس نشتا تا دا اغلا کرے دا اللہ لفا تا خدا اللہ صفتو ندی ادوم را ظلم دے کرے چیاغا صفتو ناو نمو ندی راغستی ریم ندی مخلوق لدی ورکلی چیاغا اس نشی کولے اللہ اسمان نمو ندی سمیتموها تاسو ولی یخی دیم ندیوی چه مونسا خبر یو مونخو ندی یخی اللہوی انتم و آباؤکم تاسو با یخی استاسو مشرانو در دیو زنزان لیو شبهی قرآن یا رد کئی خوا چی دی تاوی لیشو چی دا پریده دوی چې ولې ته نه منې سو تاسو یې چې دې سنشي کولې الله وی الله اسمان سو کولې شي نمونه دي نمونه وسو کې تاسو ولې خېږي هغه وی مونږ نه دي خېنو الله وی تاسو مشرانو به يخېم بیا وی چې نه نه مونږ ولې مونږ دي خې مشرانو مونږ دي خې دا ولې الله یې خېږي او زکه ولې خېږي چې هغه ولې برخه ورکړي دا هغه دې مرتبه ته رسول دي او تاسو یې نه منې زغې جواب کوي مان زل الله بیا من سلطان الله خو نه دې نازل کړې د دې په لوهیت باندې د دې په ربوبیت باندې او خدای ته باندې هیڅ دلیل الله کلوي الله خو دې رد کوي چی بغیر زمانه بل سوک الہ نشتا دی زمددگاریم زکار ساز و حاجت روائیم لا الہ الا انا فعبدون لا الہ الا انا فتقون بل سوک نشتا زیما زمانه یری گئے و زمان بندگی کوئیم زمانه غوالیم اب داوی لیو تسوئی چنا دا اللہ دا سکڑی دی لے برخ ورکڑی او دی خدایان کڑی دی وارو وارو نا نا نا نا دے نازل کڑی اللہ دی پا خدای توت باندی سو دلیل او دی بیاوی چولی دا جدم را خلق راضی کارونے پی کی گی تنی خبر پکٹی راوڑی ابیا پا خپل پاسی اکور تزی دا وګور انشي کول تاسو وای د څومره خلقو کارونه پښیوی دي د چا اولاد نو ناغي لور کړی دي د چا کاروبار خراب ناغي لې کاروبار سم کړی دي او چا څوک تاسو چری تړې را سخت دښمنی و اړیر پریشان وو چی دی لران نو آغا دشمنی ولی گواری چی پا کم دی ورماندو وی دا دی خودی چا تا مخانشی بخی توبه تو سرد چرگانوی تباکوی کن تا نی نمانی دا دی زور و طاقت تا تا ندی مالو در دی مشرکانو خبری خوا اصلی ویتتی نخی منزو دست کولشی کورت سبزی مبزی راولیشی اکور والا خبر کول شي ور سره دي زنه په ټلیفون باندې ته نه خي او ځان لا کاروبارم کئ او چې رسد دیوشی نو اجزان و غریبانان لهم پکی برخاو که که نا تتی نخی دیس کولیشی تد آغی آقایدو اللہ رب العزت پی رد کئی بہر خبر بار چگی خبر کئی نو قرآن پی رد کئی چنا تروغ موائی خوا اصوئی چه اللہ دی مرتبی ترسولی و غوطا تازی مواری ورکڑی نما انزل اللہ و بیامن سلطان قرآن و گور آگی که غوطی رد تی چو ما جعلنام ما خودی آلیہ نوگرزولی سوری زخرب کی براشی ندی نازل کڑی اللہ دی پخدائی کو باندی سو دلیل او کتا تو دعوی چی کارو نا پی کی گی او خلق و لزی و جتو نا پورا کی گی اللہ وینا دا زکو ما خانا تا پا دین پوئی گی وارو که ماشوم ستا ٹول کارو نا دا ماشومانو دی خوا گیر از سپینا شو او آغا سی تنظری دا بے نتلوی تخنا بالی غی گیر از رال او آغا سی دا ماشومانو پا شانتی کارو نا که بلوری دا سردی او چمچمو نخوری او الکت لوی سڑی لارو که ناستی خزو تا گوری تا پا دینا پوئی گی خواه تا کارون اللہ کئی و لیکن ستا عقیده پا دی پیدا شی تا چی لرشی او دا دینا سوالو کی نو اللہ دل در کی اغاجت پورا کی او ستا پاگی عقیده پیدای چو گو رکنو خلقوی نشی کولی رہ نکرالا کٹ کٹ اللہ وین الحکم الا للہ ندے اختیارات او ندی صفتنا دکار سازے او د حاجت روائے مگر خاص دا اللہ دی بل سوک دی سوچی کئی نو اللہ کئی پلو بندیان لے امور کئی او دی لے امور کئی دے امتحان دا پارا چورے گا چی دے سمر ناشکری کئی زپ نعمت کوم زوال صحت ور کوم زپ نعمت کوم زوال مال دولت زیاتوم او د خلی تا ګورم چې دې سوي ان دې چې وینا او ټول خلق او ریخه اجه کلی نبی المراشی دې ولا غاړه غړې شي کنه ويره اولیاء به منی وي ها او کار می خبره ورشو غاړه می واستوي او کنه دا خوی دا دی برکت تی کنه تو موی ولی اللہ شا چی در کی دلہ اللہ ویزد دا خلیتا گورم چی دے دما شکریہ دا کئی او کنه ما سر شرک کئی ان الحکم الا للہ تا دی سمانا مطلب دا دی چی بدی عالم کی چی دا سو تصرفات شروع دی کنه کداغی تعلق د باران سره دی کداغی تعلق د هوا سره دی کداغی تعلق د دنیا د نظام سره دی کداغی تعلق د یو بندا د صحت او د مرض سره دی کداغی تعلق د یو بندا د غریبه او د مالدار سره دی دا څوک کوي ان الحکمو إلا لله دا چې ویني تصرفات چې کله جمع شي او کله وړ شي دا موسمونه چې بدلی دا هواګان چې راولي دا بارانونه چې راوري دا فصلونه او باغونه چې زرغونی ان الحكم إلا لله دا ټول الله اختیار دی آیت کې رد دی په خوارجو اغید حکم ندامان آغستا پیسلہ خو اللہ ویلی چی قاضی سیب کولشی مفتی سیب کولشی حاکم یا کولشی دارتا چاویلی داولی اغید آوی زکا حضرت علی رضی اللہ عنہ و حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روغا اکڑا او پر روغا کی ایک اسان کین المشران او غیر له روح وکړن ویله اختیار ورکړو. نو خوارج خپه شو ولی داغی امیر معاویه سره سخت بنیتی وا. حضرت علی نه خپه شو چې تا ولی روغ وکړن. نو دا الزام په لګاو چې وګوره الله وی چې حکم زما چلیږي او د اختیار بندیانو لورکان. چې حضرت علی بکلا خطبه لوسته د جمعې پر ورځ نو دا خوارج به ګټونو کې ناستو او په زور زور به وی چې ان الحکم الا لله. هغه ته به اورول او هغه ته به نسبت د کفر کو چې الله وی اختیار د فیصلې زما دی او ګوره د اختیار بندیان لور کونه بندیان نه الله سره شریکان کړل. ان الحکم الا لله. حضرت علی بدمروی چې کلمت حق اريد به الباطل کلمت حق اريد به الباطل آیات حق دې خودي غلطه معنا کوي. زمنم چې دا قران کې دی دا سورۃ یوسف کې دی خودي غلطه معنا کوي. دا غي معنا دا ده ان الحکم الا لله. نشتره اختیارات نشته تصرفات د دې عالم چې دا کیږي د شپې او د ورځې لوی لوی انتظامات دا د الله دی. ادي خبر راوستل نو فیصله الکه فیصله هو قران په خپل اجازه کړی دی چې کده خزه او خانمین کې شور او زوګ راشي نو فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها دو تنه کې نه وای یو د سړي طرف نه او بل د خزه طرف نه حکم یو تن دی ویلی اخو الله جایز کړی دا دغه سید حج په مسله کې ویلو چې کله دی یو حاجی نه په احرام کې نقصان شو او ښکار یو کا سو یو وشتار سچو اوس بده داغه کفاره ادا کړي. نو کفاره به څوک معلومه یې څوک نو يحكم به ذو عدل منكم يحكم به ذو عدل منكم فیصله وکي پاغي باندې دوین صاحبدار ستا سنا دا خلک اختیار ورکړه دا فیصله نه ده. دلته د حکم هغه معنا نه ده ها دا خو یو لفظ د نذیب دقه معنا یې ارزي کی لغی مطلب ته حضرت علی ته نسبت د کفر کولو ندی اختیار په دې عالم کې د نفع او د نقصان د صحت او د مرض الا لله مگر خاص الله لرضیم. نو چې راځو شو کنه چې درو موای الله ندی ویلي هغه لکم د اختیار ورکړي چې ته دا هغه ول برخه ورکړي درو غوای. نو بیا سوي وی دا مونږ تعالی رب العزت ویلی چې دی لځه دې کې ثواب دې د برکت زه دې اوس وی کنه یو غورو دا خو خدای دې دې خاص کړی نور موي قبر نشته کنه هغه ولی جنډي نو دريږي گمبتونه پنه جوړيږي دا هو خاص خلق دې الله رب العزت ویلی دې کنه وینا هغه دا سنت دی ویلی امر هغه حکم کړی دې الله تعبدو الا اياه چې عبادت مکوي د هیچا مګر صرف د یو الله او خدا امر دي دا امر دي او د اجازه بالکل نه کړي چې د غیر الله عبادت کوي. هر ځای کې منه کوي چې نه مالکم من دونه من ولي ولا نصير مالکم من دونه من بل څوک الہ نشتا بغیر د الله ادي وی د الله دا سویلی نه نه امره حکم کړه دې چې عبادت مکوي مگر یو الله. ذالک الدین القیم. تاسو دین نه پیژندلې مضبوط دین څه دی؟ توحید. ذالک الدین القیم ذالک یو ته اشاره کړه د بعد رتبې د وجنه چې دا هډیر اوچت کار دا هډیر مضبوط دین دی چې هغه کې صرف د الله عبادت یا کنعبد او یا کنستعین ذلک الدین القیم دا غدین ډېر محکم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي. سوې اکثر الناس ها لګلګ خپوي کنه فارغ لګ دی هغه تاړ خلق سو نسبت نه کوي ها هغه په کې نشماري الله وینا خلق کوم دغه دی ډیرو تاجت نشتا حق تاجت ته او توحید تاجت ته کداري مرګري لګيو کډيري او اکثریت چې په دنیا کې ګورن لا علمون نه پويږي په دې مسله باندې نه پوي ته پوکه او دې باندې پوي ته پوکه او دې وینا نو سي وي ته په ولي خپه چې خدای ولا دار وز ور کړی دا او غدا غي خبره کته نغورځي نو ته په ولي خپه وې دروغ وې کنه لا علمون کې کنه اکثر خلق نه پو اکثر څومره دي په زرو کې یو تن کې پويږي نو دا هم یره کته دی پنجاب او سنتلاله ته پوښي چې نه نه په زرو کې نشته یو تن هم نشته ولې څوک په پیرانو اخته دي څوک په ملهنګانو اخته دي څوک په درگاهونو اخته دي څوک په تعویذونو اخته دي نشته به کې کنه په زرو کې یو تن مسلمان نشته په پنجاب او پسن کې دا واورا منیمه قیامت کې به ان شاء الله پته لګي. او دا قران وی چې ولکن اکثر الناس لا علمون اکثر خلق نه پويږي په دې مسله باندې ولې نه پويږي زګاری ته دا ډیره ناشناخ کاری دا ډیره ناشناخ کاری ښه څنګه چې مونږ ته داږي دا شرک ناشناخ کاری چې دی پاگلانو ته وګور دا سکتی د مړو نه غواړي سړیا مړو ته جاړیو لاس جوړ کړی دیو داس پاگل نه غي زمونږ دی مسلې ته هم داس ګوري چې داس کوي وی خدای هر څه کول شي نور څه نه شي کولای ګورو ته دې خبرې ته وي دا داسې الله شان دې مسلې ذکر کړي دا داغه بیانو د مسلې توحید خپل دوه مرګرو ته دا د انبیاء او کار دی چې بس اول به مسله کوي دا ضروری خبره ده نور پسې بیا نور غیر ضروری خبرې کا غار سمري ا دنیا خبرې باخر دعوان.